whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do przebojów roku 1992. Będziemy słuchać artystów europejskich. Pierwszy przebój już za nami, to była angielska grupa Radiohead i piosenka Creep z albumu Pablo Honey. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji: Eric Clapton, The Cure i Sisters of Mercy. See if you can spot this one. Hey, love.

Andrew Eldridge i Ofra Haza śpiewający piosenkę Temple of Love. To była grupa Sisters of Mercy, trzecia pozycja na brytyjskiej liście przebojów. Wcześniej The Cure i Friday I'm in Love. Szóste miejsce na tej samej liście, a na samym początku Eric Clapton i akustyczna wersja jego wielkiego przeboju, czyli Layla. Pierwsze miejsce na liście przebojów w Kanadzie i uwaga, w Japonii. Kolejne trzy zespoły europejskie, a konkretnie brytyjskie, przed nami Manic Street Preachers, U2 i My Bloody Valentine. Too big or not.

Wysłuchaliśmy trzech przebojów roku 1992 w wykonaniu zespołów brytyjskich. Najpierw grupa walijska Manic Street Preachers i temat z filmu i serialu MASH Suicide is Painless. Piękna wersja i siódme miejsce na brytyjskiej liście przebojów w roku 1992. Później z Irlandii U2 i Even Better Than The Real Thing. Przebój z płyty Achtung Baby, jednej z najważniejszych w całym dorobku tej grupy. I wreszcie irlandzki zespół, właściwie irlandzko-angielski zespół My Bloody Valentine i fragment ich fantastycznej płyty Loveless, piosenka zatytułowana Only Shallow. Kolejna trójka artystów przed nami, rozpoczyna szkocka artystka, wokalistka Annie Lennox.

get old, I will wait outside your house, 'cause your hands, they've got the power meant to heal. How do you do? How do you do? The things that you do, no one I know could ever keep up with you. How do you do? Did it ever make sense to you to say bye, bye, bye? Well, here we are, cracking jokes. Trzy europejskie przeboje roku 1992 za nami. Po kolei Annie Lennox, wokalistka wcześniej grupy Eurythmics, tym razem w piosence solowej Why, piąte miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Później holenderski zespół Ten Sharp i ich jedyny wielki przebój You, pierwsze miejsce na listach przebojów we Francji, Szwecji i Norwegii. I wreszcie szwedzki zespół Roxette, How Do You Do. Drugie miejsce, też wysokie na wielu listach europejskich, przede wszystkim w Szwecji, Finlandii, w Niemczech, w Holandii. Kolejni artyści i kolejne przeboje przed nami rozpoczyna Bob Marley. To save the life I live, I'm going.

Bob Marley, Iron Lion, Zion. Piosenka, która dotarła do drugiego miejsca nowozelandzkiej listy przebojów. W Anglii piąta pozycja. Później również z Jamajki grupa Inner Circle, ich największy przebój Sweat a la la la la long. Pierwsze miejsce w Niemczech, w Holandii i w Szwajcarii. I na zakończenie australijska grupa In Excess i Heaven Sent. Teraz Australijczycy, czyli Nick Cave and the Bad Seeds i fragment ich płyty Henry's Dream, Straight to You. Towers of ivory are crumbling, and the swallows have sharpened their beaks. This is the time of our great undoing. This is the time that I'll come running straight. Gutters on the ledge. Well, now sorrow, it comes a-stealing, and I'll cry, girl, but I'll come a-running straight to you, for I am captured straight to you, for I am captured. Gone the days of rainbow, and gone the nights of a swinging from the stars. Straight to you, here I'll come a-running one more. Satellite. Did we find?